تسلی دا مومنانو تا او بیان دا ابتلا دے او حالات دا جاہلینو دے دعویٰ دا سورہ عنکبوت تسلی دا مومنانو تا بیان دے دا ابتلا او ہلاکت ہلاک دا جاہلینو مانا دا انکار کون کو ربط دی صورت دا ملک کی صورت سر ازاد ہے چپا ملک کی صورت کی تسلی و دا اللہ پیغمبر تا او پا دی صورت کی تسلی دا مومنانو تا پس دا تسلی دا پیغمبر نا دو ایم مناسبت ملک کی صورت آگے ختم کو پرد دا شرک واندی نو بدی صورت کی ترغیب دے بندگان و لچدا مسئلہ اور سوائی بہادریوں کئی اومی اری گئی آزمائش امتحان ب ضرور راضی درم مناسبت مر کی صورت آخر کی اشارہ و ہجرت کا اشارہ و ہجرت کا نو بدی صورت کی بیان دے دے ہجرت مومنان ہوتا مطلب تھا ملک کی صورت کے اشارہ و ہجرت دا اللہ دا پیغمبر تھا چاغول عزیز اور مکین مدینی تھا ہجرت کو نلارات کو اعلام آج پھر آگل اللہ بتا واپس کئی راگل نو مغلوبانہ طریقے سر راغلے نو واپس کی گی و نو غالبانہ طریقے سر اب واپس کی لیکن موسیٰ علیہ السلام مغلوبانہ طریقے سر راغلے ذکر خائفا یترقب او در شانی دا اللہ پیغمبر یرو ورسر او واپس کی دل دوار سری یو فاتحانہ طریقے سر لی نو پا ملک کی صورت کی اشارہ و ہجرت دا اللہ دا پیغمبر تا او پا دی صورت کی اشارہ دا ہجرت دا امت تا دی وجن عرصت ورپسی رازی اللہ وی او اغما بندگانو تا اینو اغمک فراخ و تو حاجرو بلکہ دا سنر شپک پا انگوستو میں تو گریا عبادی اللذین آمنو ان ارضی واسعتن زمازم کفراسا یعنی اشارت دیشی تا ہجرت تا مومنان تا درشانی مز کی صورت کی اللہوی ادعو الی ربی کا بلخل اگلین دخل رب تا نو پا بللو کی خو سخت تقلیب دے جگر برازی وال برازی قتل دل برازی ہجرت برازی نو دا طول خبری برازی او حکم لا دی جہاد نو دی وقت کی نو زکا دی صورت کی دا صورت شروع کرے دا پا تسلی واننی او پا بیان دا ازمائش او دی امتحان ماننی احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنو ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقو وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ یا ملک صورت کی بیان دو ظلم دو فرعون و بنی اسرائیل باندے او بدی صورت کی بیان دو ظلم دو مشرکان دے پا مومنان باندے صورت کی وئی ابتلا دو ضرور آزی ازمائش ابتلا امتحان دو ضرور آزی او امتحان دو چاچا دو طرف نئی دا نفس دا طرف نہ بھائی دا کلی دا سپین روبو او دا آغاز دا کلی چکم معزز بھی نداغی نہ بھائی دا نفس دا طرف نہ بھائی دا مور و پلا دا طرف نہ بھائی او دا شان دا کلی دا خلق دا طرف نہ بھائی نو در دری قسم ابتلا شو د نفس دو طرف نا د مور او پلار دو طرف نا او د شند سپین روب دو طرف نا او د امتحان وقت بسوری محرسی رحمه اللہ من المهدی الی اللحد جزانگون تر قبر پوری جزانگون تر قبر پوری ذکر ابتلاء نوح علیہ السلام عمری چرکم نے ذکر کرے دل پہ ذکر کرے مطلب داو گوا نوح علیہ السلام مانی نہنی سو کال ابتلاء پورا نہنی سو کال ابتلاء مطلب دا طول عمر بے ابتلاء ابتلاء یو پیرور دلی میں دیگر پیم زوم آؤ زمین اترو اللہ جی بسی محمد زید کا کا نام ہے وہ لالو ناغل ہی رہے گا نور خلق چی سند والی او فارغ شی نو خوشحال او زما عمر تیر شو خوشحال نشو عمر بھی تیر شو او خوشحال نشو خلاص نشو مزہ کم نہ نو مطلب دا ابتلاء هغه وټولو ګوري او ابتلاء دا وی نوعیت به څنګه ای د ابتلاء نوعیت به څنګه ای ویح به ټول عمر نوعیت به دی چې اور ته به دې غورځئ سجل به کوي اور ته به دې غورځئ لکه ابراهیم علیه السلام اور ته غورځولی و او بیا رستو مثال ذکر کئی نہ مسئلے توحید او ترغیب ور گئی قرآن کریم تا اس بات رسالہ تم دے او بیا پاخر دو سورت کی ترغیب ور گئی ہجرت تا او نور کمی طریقی سرے کی صورت بھی ان شاء اللہ رشانی وین اللہ کو یہی بمانا گی الفاظ اے گمان کئی خلط دا چی پری بہو دی لیشی گئی صرف پر ایمانی چوائی گئی ایمان روئے منگا وہم لا یفتنون او پر ایمان دیبا از مائش امتحان نشی کولے ولقد فتن الذین افتا تین سرا از مائش کر منگا پاک کسان وانی چوروان دے گئینا پر خام خاص کار کئی با اللہ را کسان چرشتی نیری او خام خاص کار کئی با اللہ در وجان اے گمان کئی آگا کسان چی امن نکید گنا انو دا چی خلاص بشی رہی منگانا بس دے مایا حکومون آج دے کم ابن سلکی آگا سن چی حقید ساتی لقا اللہ ملاقات دا اللہ رتی شیع اللہ پس یقینا نیتا دا اللہ لا آت خام خار راتون کے دا ادا اللہ دے اور ایدن کے اپوا آرسو کو جاہ دا چی کوشش اپوا فینما یو جاہر پس یقین اندے کوشش کے لئے پار دفعی دے دفل ران مطلب دا اول با دفل نفس رام غاڑی مرد سکے روجہ پا خلوان دی اسخت گرمی دا ادا شان مناس کے او دا خلیر دان کار دے بس پریدیرا ادشا پرید آرام کا اندے با سجل باو کی آرام باو کی نا نفس رم جاہد او کا ورطوائے یولس میاشی دی خورا او ستل دی نتنگی دینا او ستی یو میاش دا او ستنگی کی او چرتا پکار ماندی نرستل شوے او اس قرآن تا پناستا وستڑے کی گیا نمان استا نرا پاسی گا نرخل نوسر مجاہدا ان اللہ یقین اللہ لغنیون خامخا بی پروازے آن العالمین مخلوقاتنا آو کسان چی مایا روئے عمل لے پیلی نیک خامخا لری با کمنگا گئینا تکلیفون دنیا گئی او خامخا بلبور کدائی تا خیستا بدلا داوس چیری عمل چیری سامل کئی اس وین امتحان دا مور اپلار دے طرف نا مور اپلار دے بھی نکری لی نا نا حلک آرام کا تڑشو آرام کا او مزا او یادا چی دی خلق سرسل وردی او دی طرفو گوارے بل سشے نشتر دے وہی تبا جرتا دکھنے انہوں پتہ میں او میرے دامن میں تو کانٹو کے سوا کچھ بھی نہیں. زمین لمن کے خدا سوا راگون بول فرشتے مطلب رام بدگی ہن لڑوان دے کے تاپسی پر بدرت وے لے کی گی تاپسی چیسے پفلا راجی نا اگر بدر پسی وئی نو کدیم تر آروان دے کی گی نو کدار خیالی چی خلق مال سادر کوڑی آن ازمان میں روان بے غم شک بس مرازا مرازا حضر شی رحمه اللہ وی یو پیرا آروان نیا والی کی اوی دے خلقو دی دا مسئلہ او دی بیان دا والا بلشان ونی اخکاری دا یو ما مرگیو ملیان وی آتلو نوی اردے کی دی پیشیو یا مجار اللہ کون وی اغیی پل ورواولی نوی چا غیی مونگا ولی دو ناکو مونگا والا تون ملیان اخکاری دو رال اللہ دیر خوشحال شل او ذری سادر وارا دی پسادر بائیں کی ناسی دل دی پسادر میں کی ناسی دل یہ کنی کی ناسی دل وی آگئی او بی ورکولی او ایتی چی موالا وی چی وی دا پسادر کی ناسی دل وی گنا چی بید اللہ نے اس سوک سمی شکولی دا درگاونا او دا خلق چی رامدر چی دی نیکان و بندگان سوی دا شرد دل خواہ وی دوی سادر راست دل نسل بجا آگا آپ آشو لو سجی ہے نا آگئی پزور دو سادر نو گردون ای مال اول وی جو گرے سب رسو خلق دے جسنگ ایمی گوری دو را پاسی دل ادا دار مدار دے او منگل ادا دو سادر گرے یو سوی دی خو خلق ندے خو خلق ندے او دا مشرکان دی ادا دی آگا دی نوی بیانو علی جسنگ امولی لکنا امولی لکنا سادر نو گردو لے کمی نو گردو لے در شانی کتے ہے کہ تو بلا مسئلہ کم او مالا پا خلق تو گلون و ارون آچے انا نداز گو آر بدل آچے ووصین الانسان او وصیت گرے من الانسان تا پی والے دے مور اپلا سرا حسنا دخی گرے کولو او پچھر کوشش گئی آدوار پتاوانی چی صدا جو کہ تو دماغ کر آرسا چیش تہتا تا پائے مائے سو دلیل پس خبرہ ممنہ لگی دوار ہوا مدے بھوئی لار دینیم مور دینیم اولی دا خبرہ نمانی ننو تبا کلا بھوئی بس منگا دینا بخوا رب وی پلا سکیا ہوما پس خبرہ ممنہ لگی دوار ہوا ننو دی وی بے مور اپ لار آگ کرے وی ہوئے آگئی خدای آگ کری دیا آگئی خدای آگ کری دے دا آگ و آگ دے دے دا چا دا آگ و آگ دے دا نجی دے دا صحیح مور اپلار نا فرمان دے سراب دماتا واپس کی درستاز دی پس خبرداری ودرکم تاسو تا پاہو سبانی چی وی تاسو چی تاو سامل کو آگو کسان چی مائن روڑے یا ملے کری دی نیک خام خواہ داخل بکنگل ایسی سوال حین نیکانو کی آگئی وئی دے آت دے اللہ وئی دے وزی نیکانو کی داخل کما اس ورپسی بیان دے پیلا ومن الناسی ابائی دخل کناہ رسول جی چاہوائی آمننا ایمان دورے منگا باللہ پا اللہ ورنی پسار کلا چی تقریب والا ورگریشی فی اللہ قدیم دا اللہ چین ہوگا گئی تقریب دخل کو کاغا باللہ پشانت دا راو دا اللہ وہی حلال شو وہی سمر تقریب دے آلکہ سچل شوئے دے مچ والا لکا ورکڑے دا حضرت شیر آئے مولا بھی سچل شوئے دے مچ والا لکا ورکڑے دا نبس جا جالا فتنہ تلنا سکا آزا باللہ دخل تو دے طرف میں چوالا کم تقریب دے نارا پشان کر گئی تکلیف دخل کو پشان تو دار باب داللہ او کچھر او رسی کچھر راشی امداد تر و در افسانا نخام خواہی دی دا منافقان انا منگا چون کننا مارکون امنگا تاو سرا اے ندے اللہ بے عالم خبوا پا آغا سبانی چیزی پسیمود مخلوقات دیا ولی عالم ان اللہ اللذی آمنو او خام خواہ کارکی با اللہ کسان چی مائن روڑے دے او خام خاص کار کئی با اللہ منافقان او آئی آگ کسان چی کبری کرے دے آگ کسان تا چی مان روڑے دے اتبعوا سبيلنا روان شهيد دينهم قبضي ولنحمل خطاياكم او بار بکومنگا پور تو بکومنگا گنا نستا سوا. مطلب دا دکلی سپین روبی براشی مشران براشی مولیان براشی ناغی بویا اتبعو سبیلانا نمونگا دین پسرا روان شیع تابیداریو کئی سبیلانا دین نمونگا ورنہ حمل خطایا کم او پور تو بکومنگا گنا نستا سوا دا تا سلا دا غلط کاری جی نستا سو گنا پا ما تا سو گنا پا چا باندی پا ما باندی کلچ ابتدا کی لیکلی کی مسئلہ شروع شو میری نوری مشران بھی دا نسلہ ترجمہ کے زمین جی مام نہ کوا زمین جی مام نہ کوا حدیث ابلا بیوی نو علی زخدا دے برا لکھائی نا علی برچک جدو برا لکھائی خوار گزر تفسیر چا سرا دے آگا با آرما خان تفسیر کیو سنو پین ذرا دے واؤڑے دے نجوڑے دیا تو مالا شروع گے کنا وارو کا او دا بزتا لخیم کل برا لخی نا مشرال لیوی کدے را لخی خدا والا ہوا ہے جنین و بزرخ بیا غزر شروع کو انو جی او اگل اقبلا نورد نزل بے دکھ میں لخی لے بلا تو والا نورد او چاہتے چکے نور تک کرے مجھے سوپ پر آوان دی کی دو دے دو پارا چی علم ازدہ کینو فارسی والا خور لن پنجگن بے شروع کر پنجگن بے شروع کر آنو بس اگر بے ترس وقت ہوئی او پنجگن کی سنی او آئے کی چی او بندہ دفعی کی مسئلہ ازدہ کئی آنو جوڑی دا نور دا عربی کتابی نوڑی نوئی میں بس اگر بے فن رنگ ماندی وی او اللہ گوارے کی بھی لوری کی دینا چاہت الحمد للہ سمر کسان علم تل اگئی کار کئی اگر خوشی اور تیار خوشحال برائشی خیر گنا پما کچہ دا گنا ندا پما باندھے حضر شیر رحم اللہ تب ریان کبوت استاد در شاہ نسو ریان کبوت کی اللہ ویلی کہ ان کبوت استاد برائی اور بدر شانی وئی اب ادر شانی وئی اہو وما ہم بحاملین من خطایا ہم من شے دلتا رابر غیر تدیری لنے دے نیاسے منشاہ استاد مور نچاڑے خیراتی نے کلی ہریشاہ دے منیا نچاڑے خیراتی نے نہیں لکھی نو کدا بچے نو دا باغی کول نمون خدا نہیں ویلی جی خیرات بچے کمون گوئی سلویختی دا او کال دے او کشومہ دا او کجمین دے او کزمور شوی دا دا رسول خیراتی نے لی او خیرات تا بز نمی لی نو پراتو مانی دا بشان سلویشی وی او دا بومدت کشانی بازی وقال الذين كفروا اوايا كسان كفر كره او كسان تشي ما نروي روان شي دين من غبسي او پور تو گونگا ستوایا کوم گناون ساسو ان دی دایا پور تا کوم دی گناون دے خال گل من شی ز شی یتی من لئی قام حاضر و جن دیا ها ولا یحمل الناس قالهم او خام ها پور تو بجی گئی گران بوجن خپل دا زنانہ جی کلمری انو دا ویا زبو جوڑا نیماو کی دیشی چمڑا شما پوگر ما با درانا وی با میا نو درانور سری والا یحمل الناس قالهم مطلب دا ما پسی بخد جاڑی گریوان بشلا وی مغبتا کوی مخت بشکا وی ما بخپ گنا درانا وی نو درانور دا دیلا وی دین دے درنول نوئی چ چھے استاد رو آگر اکر کردوئی کھوٹ کی گی سرگون اوخ کی روانی گی پخلاوان دی اونا نشتا دے رمیو مرگر مرنو دیوے نخذ غم لکلے جواب آخر آلینو یہ آگر سر آخو آگئی دوڑائی والا ورکولا پٹی دے لے گلو چکاٹی وطنوئی موری ویجی زبا خدا نس پار لے آگئی دوڑائی ورکلو پٹی دے لے گلو دا دائی دیل سوئی چکم دین دن آگئی لگئی سوئی آگئی لگئی توکی ورکوری گئی او کم چی دائی دینی دا او دین آگئی آگئی آگئی ماندی دائی زان سکرنی ایجا سمن کرنی خانه را جو من دخ پر مر پا اللہ اس پاری چی اللہ تا بانی مسپار لے دے او چی اللہ دے اس پاری آنو اللہ بین مسکو کئی او دے چی اکیدہ دا اللہ دے توخید او عمل دخ پر وز مناسب دا سنتی وَلَا يَحْمِلُنَّا او خامخا بارئی بگئی دران بوجون اقبل او نور بوجونا سرد بوجون اقبلو مانا دا اضلال دا گمراہ کول دا نور خلقو او خامخا تپوس بگی دے شیر دینا پرد قیامت دا سبارا کی چودہ یفدارون چیدہ کم درو جوڑول اس دا غبا امتحان داری مدب سوریا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا أَبُو تَعْقِي سَرَ لِقَلَوْ مُنْغَا نوح علیہ السلام قوم قلتا فَذْرَنْ كِرْكَرَوْ بَلَيْكِ أَلْفَ سَنَةٍ ذُرْكَالَ إِلَّا خَمْسِينَ مَگر پَنْزُوس كَالَ كَمْ نو دا شورے نوائیہ چه أَلْفَ عَامٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامَ نا قرآن عواردی اغڑیر واضح جبارا دلتا الف سنة نوائی الف عام نوائی داولی انزکا سنة دا غم و دا خفکان کالتا وائی اگورا سورة اعراف یا حود اگورا یا اعراف دے یا حود دے سورہ ہود اگورا بیان دھر موسیٰ علیہ السلام یا کی دیشی سورہ آرازی چلا وی اخذنا ہم لسیمین انو المنگلی بقاہت موسیٰ را آراف دے سمیت ایک سو سورہ آراف بیان دا فرعونیانو چی اللہ اونی وال ایک سو تیس سیدہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِسِنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ پتا کی سرونی ول مندا درونیان یسینینا فقاتن واندیا اپکن ویدمی وانی دپار دی چلی پن واخلیا او تو گورا عام دخوش علی کال ویا رو گورا سورہ یوسف گورا سورہ یوسف چکل دو قہد کلن ختم شویدیا آیت گورا آیت یو کم پنزوس ثم یاتی من بعد ذالک عامون فیه یغاث الناس و فیه یعصرون ابیا براشی رسولین عامون یو کال چدا بدو خوشالی کالیا ذکا وکالا قهت او چلی دوا نبیا با پیلسم کال اغبا داسی فیه یغاث الناس پائے کی باران بکولشی پا خلقو باندیا اپائی کی انگور بنا چوڑائی رہی دپاز شراب جوڑولو نیلا خمسین آما مگر پندروس کالا کن ویدن موسیٰ دلوح علیہ السلام عمر اگر در کالا ہوا او خدا نحمیم سو کالا طول دا تگلی ہوا او دا پندروس کالا دا دراحتو دا خوشا لئی ہوا مطلب دا یا اللہ اگر قوم آخر کرے ہوا دے آخر کرے فاخر رہو طوفانو پس کنی واللہی طوفان او دے ظالمان دی آیت کی با حضرت شیر رحمہ اللہ وی دون عمر با تکلیف نہیں یا تو خیر دیکھا نظر مطن جاؤ مسرات الدنیا مزرات الاخرہ او مزرات الدنیا مسرات الاخرہ دنیا خوش آلائی آخرت خفقان میں دیا او دنیا غمنا و خفقان میں آخرت خوش آلائی دیا فسونی واللہی توفان او جائی ظالمان فسلا سے ورکم گلتا او کشتائی والا ہوتا او کردو لمنگا کشتائی اگرد پارد مخلوقات و ابراہیما او یاد کا بیان دے ابراہیم علیہ السلام کم وقت جیل کون بلتا جرا فریاد آج دیبات کو اللہ تا او یری گئی لدی اللہ نا دارن فید ورشتا سلپارا تکر ایتا ستالمون چپوئی گئی یقینان عبادت کوئیتا و سیوال اللہ نا او سانن بوتانو او جوڑا ویتا ستاروغ یقینان آتا سان کے عبادت کوئیتا و سیوال اللہ نا اللہ ام لکون لکم رزقان واد اختیار ملری مالکان نیتا سلپارا دیلین ولی دوڑے پس طلب گئی اللہ سر رزق وعبدوہ عبادت کوئی دی اللہ شکر اختی دی اللہ تا دی اللہ تا واپس گورے وشی تاسو اس تسلی وائن تکذبو اکجر نسبت دروک وی تاسو نفس بتاقی سرا نسبت دروک رو امتنو روان جستاسونا انشتہ پتیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مندی مگر رسول دی اختارا اولا میارو آیا دین دوری چی سرنگی پاول دل پیدا کئی اللہ مخلوق یا واپس کئی با اللہ مخلوق یقیناً دا کار دے پا اللہ واندے آسان ہوا ہے اگر دے پر مگا کی فسکو رہی چی سرنگی بدا الخلقہ شروع کری دی اللہ پیدا کول دا مخلوق دیا اللہ پیدا کئی با مخلوق و پیدا کول بل درواندے یقیناً اللہ پاری وشے بای قدرت والا دے سزاب ور کئی چالے چکو برشی او رحم بگئی پجامانی چکو خی او طرف دی اللہ تو واپس کولے بشی تاسو انبو اے تاسو دی موجی دینا لاسی دن کی اللہ نبغ مگا کی او نبا آسمان کی انبو اشتاو دپارا سوا دی اللہ نسو دوسو نیم دادی آگ کسان چکو ہوئے کردے پایا تنو دا اللہ و پپیشی دی اللہ واندی تاو کسان ناومید دیا مر رحمتی ہی رحمت دی اللہ نا ناومید دی مر رحمتی در رحمت زمانا او دو کسان پارا دی بی عذاب درناک فسنو جواب دو قوم دو مگر دا چی ویل دی وجنی دا ابراہیم علیہ السلام یا اسو دوئی دے پس لاسے ورکا اللہ در دورنا مطلب دا امتحان داغی نوعیت اغبا سا وجلی یا سا سوزول بی دا دنیا تکلی ہونا دا برا دی یقیناً بڑے کے خام خادلائی لیر پار راکم کی مان راڑی وقالا اول دا اللہ پیغمبر انما اتخذتم یقیناً آغا چھولی تاو سیوال اللہ نا انما اتخذتم یقیناً نولی تاسو سیوال اللہ نا اوثاناً درگاونا بوتانا موتتا بینکم سواب دو دوستای پا مینکل کی پا جوند دنیا کی جا پر حد قیامت انکار بکئی کفر بکئی باستاس ببا دیواندے علانت بوئی باستاس ببا دیواندے ازا استاس بای اور انا باستاس بپارا من ناصری سوکم دا دیان فا آمن له لوت پس تصدیقو که دادد خبر حضرت لوت علیہ السلام اول ابراہیم علیہ السلام وقف لازم اکڑے مطلب دا دا وقال انی مہاجرون دا مقولہ دا لوت علیہ السلام دا بلکہ ابراہیم علیہ السلام دا او تو وقف دے انک نبیہ بدا مقولہ دا لوت علیہ السلام جو رشی اول لوت علیہ السلام دا ویما ابراہیم علیہ السلام دیما ہجرت کا ان کے الہ ربی خپل رب لا زغی من پری خودن کے ما انہو یقیناً دا اللہ والعزیز الحکیم اندے دور اور حکمت والا او بس منگا اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام او گرو منگا پاولاد رکی نبوت و کتاب او ورک منگا اجر دو پا دنیا کیا مطلب دا نیک اعمال و اجر اگر اللہ دنیا کی مور کئی اوپر اتب نہیں را دکے او نبستا مفسر دیا تو عمل دید پارا نکے چوار کمال رضی بلدہ دنیا کی ملا اسی دا غیر رہے ہوں نشان در کے یو سرے راو سرسید سخ پلی گرے جولے گا انو جوڑے ذر والا کسان سیت نہ پاسی نداوی سے چلے اللہ دے معزز پیدا کرے رہے اپنی گروانی معزز گردولے نجو رہے رہے ہوں لیکن میں دل تکیل دل تکیل نیو خب آگئی چی دے وی آگئی لسل تکلیف ورکم نو قسم ہوتی جنی آگئی نو پریلی ترسی چی نیکی نولے نولی دے اگر دیر پار اپنی کو جمال بخلی خود پریلی نا نا دا دنی کو آمال بدل را اللہ ورکی نستا بے راگنی او چی ملاوی گیا نشکر پہ اوباسا و آتے نہ ہو رہ منگلا اجر دنیا کی اور یقینا دے پاس رکھ من الصالحین خام خاد کا میری انہوں نے او یاد کا بیان دل علیہ السلام کم وہ کسی کو بنتا ہے کہ نمتا دکھے خام خارا دئی بھی ہے ایسا شروعان والے میں کرے ساسن بدی بھی ہے ایوانی او تن مخلوقات اینکم اے یقین نمتا دکھے خام خارا دئی ناری نوتا او فریق ویتا سو لار نمان دورا ختم ویتا سو نسل نسل ختم وی من دورا دی سرقو نسل ختمی گیا یا وطاقت وعون سبیلا او شکا ویتا سو لاری من دورا شکم کا ویا اور آگئی تاسو پا مجلسون اکلو کی المنکر ناکار کارتا نچا خدا میری مجلس کے بیٹی گا جو اس پرواز سے نوا ہے اور یا مراد امدک کا جیا چی بر سر عام دا سی کوئی بر سر عام لیواتت کوئی کل چی یو دینا دیر شی نبل جا دخل کو پائے باندیا تو پروانی حضرت شیر رحمہ اللہ وی کما چا تنگی لیلی آگئی جفلی خبر رتا کوم وی بے لار بخوا یر زمونگا دالک سوکشتا نا زمونگا دالک سوکشتا دینا ایسو کی نشتا دے انو دا سو چی کل بی حیائی عامشی نجوڑ بیا دخل کو بیس پروانی حدیث پاک برازی رسط زمانہ کی ماں تہار جونا تہار جل خمور بدکاری بکیا او بر سر عام لارو کی بکئی لک سرنگی چخون لارو کی ارمیا ایس پر وائی بدی نی نو داس بر سر عام بدکاری بکیا فما کان جواب قومی ہی پسنو جواب دو قوم لدو مگر دا چی ویل لئی رارا نگتا بے عذاب اللہ عذاب دا اللہ کی جریت برشتی لنا السلام پلار ہاران آج ابراہیم علیہ السلام رور دے لوت ابن ہاران او ابن آزر او دشانی ابراہیم ابن آزر نوار نوی جی کے مار وار لوت علیہ السلام پوئل دئی منگا خبوئے پار چاواندی چکی پا دیکھے کام خاک لا سیبور کو منگا دلا اوحل دلا مگر خضر دلا یہ بدا دفاع تمان لونا آر کل جرالی فرشتی دل منگا لوت علیہ السلام تا نخفا کرے شپا دیوانی غمجن کرے شپا دیوانی او تن شپا دیوانی پا پختو کی اوحل دئی لا تخو میرے گا او مغمجن کی گا منگا خلاسے در کون کی اتالا او آل اتالا مگر خدستا ہی بل باتمان لون پاس آپ کی منگر علی کن کی ہوں اسی دن کو دیکھنی باندھے عذاب دے پرانا کسو جائے چی دئی اور سکون چنا فرمانی کئی دئی اب تاکی سر پری ہے منگا دیدی کرینا یو نخخ کار عذاب راب اور دپار دا کون کی اغیی اقل کئی حضر شیر رحمہ اللہ وی آل تیو شن دن دے پدگا صدو ملاقہ کے نو آغیل چی یو لرگے ورگر دے ناغائی کیا رو لگے کی تردی پوری کی ختم شیا نو سم دخوے دا عذاب اثر حل تشتا دیا کم علاقو باندی جی دغا پاتی شیوی دی آدیان پاتی شیوی او حل تنم کم خلق مزدوری کل نو داغائی خبر چی او دائی کلی ٹرک ادراو او لس منٹا کی دیوی نستو انو بیاد دارا دے میں نشیختو او زمانتا اگر شکی داسی علی دی یعنی دخلے دا عذاب اگر سر اغشتا دے شکی علی دی انو کہ جاری لس منٹا کی دی دارے دا دین دی رایا لکنو اجاب ہے نشیخت کے دا اولی انتا ذکا جی اللہ سو نخفری دی ہوا الہ مدیانا اما جانوالا اترے گرے منگا ہاں قرود دے شعب علیہ السلام رسول شعب علیہ السلام اے قوم ازما جرا فریاد آجی دی بات کوئی اللہ تا او عقید او ساتھی دورا دی رستا نہیں قیامت با اللہ قائم ہے او مگر دی پرمگر کی فساد کو ان کی فکر ربو ہو پس نسبت درو بکولو دی دی حضرت شعب علیہ السلام تا پس اونی والدی جن دی پس اکر دی جن دی فم فی تاریہم فم ملک بلکی فرمخی مر پات بدن جنوانی او آدھان و سمودیان محلات کل او پتا کی سارا واضح شرر تاسو تا دی پورن دا غینا حالت دا غی اخیر تکری دی تا شیطان ناکارا من لگی پس بن کریو دی آن سبیلی نسیدینا او دی مصبصیرین فاقل من او قارمو سرو